Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 maja, minęła 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Z powodu wichury polscy turyści utknęli na lotnisku na Krecie. Nie wiadomo, kiedy będą mogli wrócić do domu. Koncerty, widowiska teatralne czy wspólne tańce. W całej Polsce odbywają się wydarzenia związane z 200. rocznicą urodzin Stanisława Moniuszki. Przepiękna muzyka, polska muzyka. Tak powinna być rozsławiona jak muzyka Chopina. Mieszkańcy Macedonii Północnej wybierają prezydenta. Polscy turyści od rana nie mogą wrócić z Grecji do domu. Po 9:00 mieli przylecieć do Katowic z lotniska w Chalni na Krecie. Przyczyną opóźnień są trudne warunki atmosferyczne panujące na greckim lotnisku. Na greckim lotnisku aktualnie panuje wichura. Wiatr wieje z prędkością 34 węzłów, czyli około 63 km na godzinę. Przy takiej prędkości wiatru ze względów bezpieczeństwa niemożliwe jest realizowanie operacji lotniczych. Turyści czekają na poprawę pogody. Informację zebrała Joanna Opas. Na razie nie wiadomo, kiedy będzie ponowiona próba odebrania polskich turystów z lotniska. Teraz ważna informacja z dróg na Mazowszu. Krajowa 60 na odcinku między Gostyninem a Płockiem jest zamknięta z powodu kolizji trzech aut. Jedna z pasażerek została przetransportowana do szpitala. Nie miała jednak obrażeń zagrażających życiu czy zdrowiu. Problemy są także na autostradzie A1. Centrum Kontroli Ruchu informuje, że na bramkach wyjazdowych w Nowej Wsi w kierunku Łodzi w dalszym ciągu tworzą się korki z powodu dużego natężenia ruchu. Teraz zaglądamy do stolicy. W Warszawie trwa Jarmark Moniuszkowski. To jedno z wydarzeń organizowanych w całym kraju w 200. rocznicę urodzin wybitnego kompozytora. W centrum miasta przy ulicy Stanisława Moniuszki frekwencja dopisuje. Z kolei na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego trwa wielkie śpiewanie i granie utworów kompozytora w nowych aranżacjach. Ja lubię każdy gatunek muzyki. No nie jestem aż taką wielką fanką muzyki poważnej, ale Moniuszko, no nasz narodowy kompozytor, no jak żeby go nie kochać, no i nie posłuchać troszkę, chociaż w tym zimnie. Jak pani się podoba taka inicjatywa, że Moniuszko? Bardzo, bardzo, no rok moniuszkowski. Poza tym przepiękna muzyka, polska muzyka. Tak powinna być rozsławiona jak muzyka Chopina. Narodowe granie potrwa do 18:00. Godzinę wcześniej w koncercie finałowym będzie uczestniczyć para prezydencka. Podobne wydarzenia odbywają się dziś w całym kraju, między innymi w Łodzi. Kilkadziesiąt osób odtańczyło Mazura na rynku włókniarek łódzkich w Manufakturze. Akcję Łódź Szura Mazura zorganizował Łódzki Ośrodek Telewizji Polskiej wspólnie z zespołem tańca ludowego Harnam. Maria Kuśnierz, choreograf zespołu tańca ludowego Harnam. Mam nadzieję, że udało nam się zarazić Łodzian tańcem. I bardzo się cieszę, że chcieli i że ruszyli tutaj tak chętnie, bo tego się baliśmy. Wszyscy zatańczyli, jak się okazało, wcale to nie jest takie proste. Każdy takt wykonujemy inną nogą, czyli pierwszy takt z prawej nogi. Pierwszy krok mały i dwa duże. A to jeszcze nie wszystko, bo w ramach obchodów rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki wieczorem przed Teatrem Wielkim w Łodzi można będzie zobaczyć widowisko Niestraszny Straszny Dwór, które ma przybliżyć widzom twórczość kompozytora. Początek o 20:30. I na koniec jeszcze za granicę. Mieszkańcy Macedonii Północnej wybierają prezydenta. W drugiej turze wyborów rywalizują kandydat rządzącego obozu centrolewicowy Stevo Pendarovski i Gordana Siljanowska-Dawkowa, popierana przez prawicową opozycję. Nowy prezydent zastąpi pełniącego dotychczas tę funkcję Giorga Iwanowa. Był on zagorzałym przeciwnikiem porozumienia z Grecją, w wyniku którego doszło do zmiany nazwy państwa na Macedonia Północna. Zakończenie wieloletniego sporu między Atenami a Skopje otworzyło byłej jugosłowiańskiej republice drogę do Unii Europejskiej i NATO, ale zmiana nazwy państwa podzieliła społeczeństwo. Obaj rywale, mający w tej kwestii odmienne stanowiska, zdobyli w pierwszej turze prawie taką samą liczbę głosów. O zwycięstwie jednego z nich zdecydują najprawdopodobniej głosy oddane przez społeczność albańską, której kandydat nie przeszedł do drugiej tury wyborów. Zdaniem specjalistów poprą oni socjaldemokratę Stevo Pendarovskiego. Analitycy obawiają się jednak, że frekwencja wyborcza może nie przekroczyć wymaganego 40% progu. Dwa tygodnie temu podczas pierwszej tury wynosiła ona niecałe 42% i była najniższa w tym kraju od 15 lat. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Muzyka

cadeira, dar a volta do mundo semeando quebradeira. Sensacional. Minuto pelo subindo a ladeira. Original. Trouxe o mundo unido, amor sem fronteira. Sensacional. Minuto pelo subindo a ladeira. Original. Trouxe o mundo unido, amor sem fronteira. Canta Nilo esse canto sem dor. Não há barreiras, eu penso numa só bandeira. Tantas tradições, uma só vai. E norte a sul, sacode essa terra inteira. Ei, eu vim embora, se legua. Bota pra quebrar. Se tu vem de Angola em cima. Bota pra quebrar. Se você nasceu na América. Latina, companheiro. Se veio da França, Europa, Austrália ou África. Sensacional. O que sonho que se esconde no efeito do amor. Pensamento daqui anda, escorre nas veias. Original. Para aí, anda lá, sobe sim, ainda mais. Para aí, anda lá. Com amor, suena trompeta. Me dá um fá, me dá um lá. Me fala dessa música. Sua tradição, me dá um só. E de me tendo. Se te comienza a cantar com el corazón. Cántalo, el amor se va entregando. La alegría también. Y el arte se va expresando. Eso tú lo ves. Cántalo, cántalo, cántalo, cántalo. Mira qué bonito. Báilalo también, dímelo. Que no da, que no va, que no va. Para ir andar lá, sobe sim, ainda mais. Quero dar, quero vá, quero lá, dar a volta do mundo, me mudar, no teu continente viajar. Czy już Państwu dziękowałem za nasz trójkowy dziewiąty Siesta Festival, za nasze święto muzyki szczęśliwej? Nie? No to muszę koniecznie, bo byli Państwo absolutnie bajeczni i cieszę się nadzieją, a zresztą widziałem na własne oczy, że mieli Państwo sporo frajdy z tego naszego żarliwego muzykowania. Jeszcze po naszym ostatnim spotkaniu, kiedy prowadziłem Siestę z Gdańska, jeszcze Anna Moura i co zupełnie zdumiewające, ten koncert w parlamencie, do którego wróciliśmy po 2 latach nieobecności. I są tacy, i wcale nie jakoś obłąkani, którzy uważają, że ten koncert Selmy Łamuse był najpiękniejszym dla nich przeżyciem całego naszego przedsięwzięcia. Kto był, wie o czym mówię. Kto nie był, niech Selmy szuka gdzieś hen po świecie. A przed chwilą Lucia di Carvalho. Ten utwór nam się zrobił właściwie takim singlem siestowym, ale kiedy tak słuchałem o tym, że deszcz i wiatr i ponuro i smutno i nie wiadomo co nas jeszcze czeka, to pomyślałem sobie, że powinniśmy się jakoś przynajmniej muzyką rozgrzać i rozświetlić. No bo wierzę, że Państwo, o ile zrelaksowani i rozgrillowani po tych niekończących się świętach, to jednak chyba przemarznięci i zmoknięci, więc my pomożemy w tej sprawie. Lucia za nami, a przed nami dziewczyna, no właśnie, bo za nami też festiwal, a przed nami tyle kapitalnych, siestowych koncertów, a między innymi Angelique Kidjo na Ladies Jazz. Miro la noche da en un poco pudo vivir a vie enfant de mon baléo ti joue non no kudo fafa et nous coco kudo ti joue et garde que pe mon temple là fafa vivi na mes jamais. Kokudo jijue na me deka enu kokudo jijue viva ne mi jira enu kokudo vivi abitu karamumbaleo jijue vivi kudo fafa enu kokudo jijue egale kepe mu temple ola fafa vivi na me siamba. Andrzej Kidzio na Ladies Jazzie w tym roku z nową muzyką, z nową płytą. Andrzejk w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Ja to już cytuję z pamięci. Na 27 lipca. Więc jeśli ja o czymś, o jakiejś dacie mówię z pamięci, nie mając jej przed oczami, to państwo wiedzą, co z tym zrobić. Że trzeba to 30 razy sprawdzić. Świetne dziewczyny z tej Afryki nam rozpoczęły dzisiaj siestę. Lucia di Carvalho z Angoli i przed chwilą Andrzej Kidzio z Beninu. My mamy taką tradycję siestową, kto nas zna od lat, to wie, że lubimy te nasze tradycyjne już tryptyki, że nam się wszystko, jak to w trójce, w trójki układa, ale dzisiaj, nie wiem, jakoś to tempo najwyraźniej jest inne, puls krwi odmienny, że mamy system dwójkowy, więc były to dwie świetne dziewczyny. A teraz, nie rezygnując bynajmniej z faktu, że dziewczyny były tak rozflirtowane z salsą, nie rezygnując z tej muzyki, zaprośmy dżentelmenów z Afryki dwóch i też podnieśmy może poprzeczkę, żeby coś więcej ich jeszcze oprócz kontynentu afrykańskiego i miłości do salsy łączyło, mianowicie, żeby mieli niezapomniane nazwiska. Na początek zatem z Gwinei Sekuba Bambino. Aha! Amrolu, ale frade. Ale frade na moto tnyala nie. Mai kominkela ntufo. Naka kenyala ndufo, na ma kenyala ntambola. Ntese. Zatem Sekuba Bambino, a w naszym zestawieniu dżentelmenów z Afryki zakochanych w muzyce afrokubańskiej jest, a właśnie, i koniecznie z niezapomnianym nazwiskiem, jest jeszcze z zespołu Congolero, z bliskiego sercu Konga Brazzaville, Davy Americano. Covina, dosari ese o salsa, mokili edi mi biso, el hueco mi congo salsa, vos confirme biso. Zalile kia misamu Ya yana ngai balukata Esu zon serso malape Nganga flonkle bukaka Tabule yo gronkale Del vice papa wemba Biso toye Toye Biso toye rozpląsani. No mam nadzieję, byle tylko nie za kierownicą. Zresztą nie wiem, czy dzisiaj jakoś się specjalnie można za kierownicą rozpląsać. Jak tak państwo wracają z majówki, to myślę, że na tyle tłumnie, że ta noga na gazie jest no dość raczej uwiązana. Ja na przykład wracałem z Mrocznej Majówki wczoraj i jeśli miałbym wybrać jakiś utwór, w którego rytmie wracałem, no to też raczej byłby to marsz żałobny. Trwało to w nieskończoność. No ale spokojnie, my dzisiaj w drugiej odsłonie siesty zaproponujemy taki właśnie moment muzyczny dla ludzi tkwiących w korkach. Natomiast już teraz troszeczkę uspokoimy towarzystwo. A, jeszcze nie wspomniałem, że to był Davy Americano z Konga Brazzaville, a także z kronikarskiego obowiązku spieszę dodać, że obok niego przy mikrofonie pojawił się Willy Manolo. No to może nie jest tak dobrze jak Bambino i Americano, ale też moim zdaniem afiszowe nazwisko. Jak może państwo pamiętają, bo ja już o tym mówiłem w sieście, dostałem niedawno paczkę znakomitego towaru z Kolumbii. I proszę się jeszcze powściągnąć przed wykonaniem telefonu na najbliższy posterunek, bo nie wiem, jakie paczki towaru państwo z Kolumbii dostają. Ja dostaję, dzięki mojemu znakomitemu przyjacielowi Kamilowi, który wędruje tam po okolicach, dostaję paczki z muzyką. No i właśnie dostałem tę paczkę z muzyką z Kolumbii, która mi wystarczy na jakieś 6 lat. Tyle tego jest. I dwa utwory, skoro mamy dzisiaj takie dwójki w trójce. Wszystko nam się w tej pierwszej odsłonie siesty w parę układa. To dwa utwory z Kolumbii, to takie powiedziałbym właśnie ciut bardziej liryczne. Nie będziemy czekać do drugiej odsłony. I nawet z orkiestrą na początek. To jest Yuri, znane kolumbijskie imię popularne, Yuri Buenaventura z orkiestrą. I ten temat to raczej guajira, powiedziałbym. Oma! Oye, Trimila, que en paz descanse. Y habla tu abuelo. Creía que me había muerto y estoy vivo en mi monte del Pacífico colombiano. Soy guajiro. Las que te limpian lo malo, las que liberan al hombre, creyendo que estaba muerto, Emmanuel por siempre es mi nombre. Soy guajiro. Estoy vivo y el sabio nunca se mata. Ahora vivo en la selva con los ríos que me cantan. Yo te invito monte adentro a alegrarte cuerpo y alma. Thank you. canta tu aquí en mi monte. Wprawdzie to chyba pierwszy raz słyszymy wspólnie taką guachirę na solidną orkiestrę symfoniczną, ale to właściwie jest krzepiące, że jak tak wspólnie słuchamy muzyki już 30 lat w Trójce, to wciąż może coś nam się zdarzyć pierwszy raz. To Yuri Buenaventura i jeszcze z Kolumbii towar całkiem świeży. Może tak nie powinienem mówić, bo to tak jest chłopiec atrakcyjny, więc żeby też żadnych tutaj dwuznaczności nie generować. Charlie Zaa. On tak niepokojąco się, przynajmniej jak na siestowe wymagania, niepokojąco się błąka na krawędzi, nazwijmy to eufemistycznie, głównego nurtu. Ale znalazłem taki drobiazg z jego koncertu, który uważam, że spokojnie może u nas zabrzmieć. Charlie Zaa nawet doprosił do niego kolegę nazwiskiem Carlos Rivera i ktoś znakomicie tutaj gra na instrumencie strunowym, więc przynajmniej z tego powodu powinni państwo mieć frajdę. No a zatem kolejna dzisiaj siestowa premiera. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Ay, odio, quiero más que indiferencia. Porque el rencor hiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido. Ay, de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Yo humilde y tu orgullosa, o duele más tu débil hermosura. Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. ¿Y qué vale más, yo humilde y tu orgullosa, o vale más tu débil hermosura? Ay, piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido que me amaste mujer con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia. No i proszę, chwila nieuwagi i już z dwóch na dzisiaj w sieście zapowiedzianych lirycznych Kolumbijczyków z orkiestrą zrobiło nam się trzech. Najpierw Yuri Buenaventura, a teraz i Charlie Za i Carlos Rivera niejako jednocześnie. No i skoro mamy już taki precedens, to nie zawahamy się, by pójść raz jeszcze tą ścieżką. Otwieramy zatem parę manusz dzisiaj. Dwa zgrabne utwory z tego jakże kochanego w sieście ostatnimi laty nurtu przed nami, a w pierwszym od razu dwóch mistrzów, Roman i Richard Manetti. Jak oni chrumkali niedościgle, Romani, Richard Manetti. A w naszym zaułku z Manusz jest jeszcze Sandrine Malik.

Una moza lo enredaba con sus cuentos y jugó con su pasión. Pero vivía engrupida de un mocito vidalita que le entregaba su cuita burlándose del mato frente a frente y dando muestras de coraje. Los dos guapos se trenzaron en el bajo y el ciruja, que era listo para el tajo, al mocito le cobró caro su amor. Hoy ya libre la gallona y sin la piba, campaneando un cacho de sol en la vereda, piensa un rato en el amor de la quemera y solloza en su dolor. Como con bronca y cunando, de rabo de ojo a un costado, sus pasos ha encaminado derecho para la rama. Lo lleva el presentimiento de que en aquel poterito no existe ya el bulincito. Era su único idea. Mam nadzieję, że troszkę się chociaż Państwo za tradycyjnym, klasycznym tangiem stęsknili i ten nasz drobny wypad, ta wycieczka do Buenos nie sprawiła Wam jakiegoś większego bólu. To zresztą i tak połowa dopiero przygody. Julio Sosa, a przed nami jeszcze Jorge Vidal. Ja pamiętam, jak byliśmy ostatnio z Jasmin Levy w Bielsku ze Siestą, co Państwo na tanga jej właśnie reagowali z szczególnym entuzjazmem. No a zwłaszcza jak zaśpiewała, wprawdzie nie po polsku, ale jednak tę ostatnią niedzielę, to Państwo wpadli w dziki szał. Stąd moja nadzieja właśnie, że tango sprawia Wam frajdę. No to spróbujmy raz jeszcze przed wiadomościami. Barrio Caferata, donde queda el conventillo con su piso de ladrillo, linga de puerta cancel, se detiene un organito que de tarde va pasando y está la piba esperando que pase el muchacho aquel que solito volvió al conventillo, trayendo en los ojos el full cimarrón, botín enterizo, el cuello con brillo, pidió una guitarra y para ella cantó. Aquel que un domingo bailaron un tango, aquel que le dijo me muero por vos, aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que a la reja más nunca volvió. Ventanita del suburbio, donde siempre hay flores secas,